again. Put it rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. The devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, tear me down. give up, open your heart and let you feel. Vroeg hier, wil je koffie? En toen dachten we, nee, doe maar thee. Doe maar gelijk 3 thee. And anything. 3 tea. En Alison Moyet met That Old Devil Called Love hier in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over een leven lang leren en ontwikkelen. Hier is Herman de Bruin. Een leven lang ontwikkelen voor volwassenen door praktijk leren in het mbo. Waarom dat nodig is, ga ik vragen aan Gita Pardon. Ze is manager beleid bij samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dat is een hele mond vol, maar je kan het ook afkorten met SBB. Gita, welkom. Dank u wel. Waren we al niet bezig met langer te leren en langer ons te ontwikkelen? Ja, zeker. Maar wat wij zien is dat die ontwikkeling blijft doorgaan. Dat we ook nu zien dat de arbeidsmarkt verandert, dat beroepen veranderen, dat het ook snel gaat. En daar willen we graag op inspelen, zowel voor werkenden als voor werkzoekenden. Ja, in het mbo met name? Ja, in het mbo. Ja. SBB zet zich in voor het mbo. En dat betekent, ja, mbo dat heeft altijd nog een beetje een bijklank. Hè? Van nou ja, je gaat wel in het mbo, maar je kan daarna ook verder leren en studeren. Maar het mbo is heel belangrijk voor mensen die met hun handen willen werken, begrijp ik altijd. Ja, zeker. En laat ik vooropstellen, Nederland kan niet zonder mbo'ers. Mm-hmm. Er studeren jaarlijks 500.000 mbo-studenten. En we hebben volgens mij allemaal tijdens de coronacrisis gezien hoe belangrijk het is om deze mbo'ers ook te hebben en te koesteren. Het werk wat ze voor ons doen als echte vakmensen. Ja, want er is nu een bidboek gepresenteerd, Praktijk Leren. Dat heeft de SBB gepresenteerd met 10 concrete voorstellen. Waar gaat het ongeveer om? Nou, waar het om gaat is dat we ons moeten realiseren dat er in Nederland 250.000 leerbedrijven zijn die zich inzetten om mbo-studenten te scholen. Mm-hmm. Met stages en leerbanen. En wat wij zeggen is, deze leerbedrijven zijn niet alleen voor mbo-studenten kunnen ze die inzetten, maar ook voor werkenden en werkzoekenden. En waarom? Omdat ze bij die leerbedrijven al weten hoe het is om iemand op te leiden. En omdat het goed past bij volwassenen. Volwassenen hebben een andere behoefte. Die zijn vaak al aan het werk en willen graag tijdens het werk ook leren. En dat is denk ik een hele mooie om daarop aan te haken. Dus dat je die leerbedrijven niet alleen gaat inzetten voor mbo-studenten, maar ook voor werkenden en werkzoekenden. Ja, dan wordt de doelgroep veel groter. Dus daar kunt u nog wel wat potentieel mensen kwijt. Zeker, zeker. En veel van die leerbedrijven hebben ook al aangegeven dat ze openstaan voor dat wat wij dan zij-instromers noemen, maar ook om zeg maar volwassenen op te leiden. Nou moeten die mensen nog bij elkaar gebracht worden. Gaat u daar ook nog iets aan doen of moet dat spontaan ontstaan? Ja, absoluut. Wat we graag willen is inderdaad zowel met bedrijfsleven als met het onderwijs op zoek gaan naar die werkenden stimuleren en motiveren om ook daadwerkelijk de volgende stap te gaan zetten. Ja, en hoe gaat u dat dan doen in de praktijk? Nou, in de praktijk, wij komen bijvoorbeeld dagelijks over de vloer bij de bedrijven, bij de leerbedrijven. Daarin staan we natuurlijk niet alleen, want er zijn natuurlijk ook bedrijven die zelf al ontwikkelideeën hebben ten opzichte van hun medewerkers. Maar wat wij willen doen is inzichtelijk maken bij elk leerbedrijf waar de kansen zijn om een leerbaan te volgen, zodat ze daar daadwerkelijk scholen, werken kunnen combineren. En helpt dat dan nog dat de politiek zich daar ook druk om maakt? Ik neem niet aan dat het in het regeerakkoord komt te staan, of misschien wel? Nou, ik denk dat er een aantal grote maatschappelijke opgaven zijn waar we de komende jaren voor staan. Mm. Nou ja, daar is de politiek natuurlijk nu druk mee bezig. Ja. Om dat op te nemen, verder vorm te geven in een regeerakkoord. En daar hoort ook bij dat we voor die maatschappelijke opgaven, of het nou gaat over de energietransitie of de zorg, we hebben ook echt mensen nodig, vakmensen, die daadwerkelijk ook dat weer een stap verder gaan brengen. Ja, en dat is belangrijk, want ik zei het al in het begin, handen zijn nodig aan het bed of aan de machine. Dat is allemaal absoluut noodzakelijk. Ja. En er zijn heel veel mensen, want de universiteiten stromen over van de mensen op dit moment, van de studenten. Maar werken met je handen is ook heel belangrijk. Dat gaat u uitdragen of dat draagt u altijd al uit. Zeker, ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze iets vinden op sociale media of de website? Ja, zeker. Dan kunnen ze naar www.s-bb.nl. S-bb.nl. Dat is de website waar u kan beginnen om daar meer over te weten. En een leven lang leren is heel belangrijk, want handen hebben we nodig om de maatschappij levendig te houden en alles te kunnen doen wat nodig is. Dat is duidelijk in ieder geval. Gita Pardon, ik dank u wel voor het gesprek. U bent manager beleid bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, het SBB. En het gaat over het praktijkleren, alleen bij het mbo eigenlijk, of ook op andere gebieden? Praktijkleren in het mbo. Ja, dat is de doelgroep waar u voor staat. Ja, zeker. Dan is dat ook nog even duidelijk geworden. Dank u wel voor het gesprek. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop walking.

Een prachtige chanson van Yves Montand hier in de late avond. Natuurlijk Le Feuille Morte. Red Charles ervoor met I Can't Stop Loving You. In een ogenblik gaan we praten met een echte boswachter. Lisa Wassenaar loopt zo rond in Wassenaar. Je hoort het zo meteen na Luke Bryan en Stop It Down. Shirt in the hall, like a needle finds a groove. Baby, we'll remember what to do to drown out every distraction. It's time we made it happen. Strip it down, strip it down, back to you and me, like it used to be when it was an old back road with an old school beat, cowboy boots by your little bare feet. Feel my belt turn loose from these old blue jeans. We both know that we lost it somehow. Let's get it found, strip it down, down, down. I wanna drop the cell phone now, let it shatter on the ground. They ain't holding nothing, these two hands, until they're holding you again. Strip it down, back to you and me, like it used to be, when it was an old back road with an old school beat, cowboy boots by your little bare feet. Let it out, tell me right now, everything I need in them white cotton sheets, dirty dance me slow in the summertime heat. Feel my belt turn loose from these old blue jeans, we both know that we lost it somehow. Get it found, strip it down, down, down, strip it down, down, down. Ik ga praten met Lisa Wassenaar. Ze is boswachter bij Staatsbosbeheer. Al een poosje. Lisa, welkom. Bedankt. Al heel lang. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben vorig jaar februari gestart. Hier in de omgeving, hè? Van Vlaardingen, Westland, die hoek eigenlijk, Delft. Klopt. Ik ben boswachter publiek bij Eenheid Hof van Delfland. En dat betekent dat we alle gebieden tussen Vlaardingen tot aan Zoetermeer beheren. Ja. Dus dat is ongeveer 3000 hectare. Zo. En ik als boswachter publiek heb daarin de taak om alle communicatieve en recreatieve voorzieningen op peil te houden. En je praat ook veel met het publiek. Klopt. Ja, ik heb ook een soort van voorlichtende rol. Waarbij ik mensen dus informeer over onze werkzaamheden, maar ook gewoon over de natuur in het algemeen. al heel lang met de natuur bezig, als klein meisje al? Ja, het is eigenlijk een beetje ingeslopen. Ik ben altijd een beetje de vreemde eend in de bijt geweest. Mijn opa had groene roet, zeg maar. Die werkte voor Oranjewoud. En ik ging altijd met hem mee, buiten, mm-hmm. naar werkdagen. En ik hielp hem in de natuur. Als kind speelde ik ook buiten altijd in de natuur. En ik was toen goed in biologie op de middelbare school. En toen pas had ik zoiets van, hey, misschien betekent dit iets. Ja, daar kan ik mijn werk van maken misschien. Ja, dus ja. Eigenlijk ben ik, omdat ik, ik was niet super goed in de exacte vakken, maar ik vond het wel heel fascinerend en interessant. Mm-hmm. Niet het menselijk lichaam, daar was ik echt super slecht in. Maar alles met plantjes, dat ging heel goed. Ja. Dus toen ben ik na mijn middelbare school ben ik naar het mbo gegaan, toegepaste biologie, om gewoon alle aspecten van biologie te gaan verkennen. Ja. En toen kwam eruit dat ik aanleg had voor de educatieve kant van de natuur. En daarin ben ik me verder gaan ontwikkelen. Ja, ja, en dan kom je ertoe om mensen aan te spreken en een soort lessen te geven eigenlijk over de natuur. Mensen geïnteresseerd te laten raken in de natuur. Ja, het is wel een groter plaatje, want dat is de kant die het publiek natuurlijk ziet. Mm-hmm. Op de achtergrond spelen heel veel projecten, lopen er allerlei subsidieregelingen. Er zijn heel veel zaken waar je eigenlijk tegenaan moet bemoeien om ervoor te zorgen dat mensen kunnen recreëren. Maar het leuke is voor jou, denk ik, contact met de mensen. Ja, dat is toch wel het hoogtepunt van mijn vak. Want een subsidieaanvraag, dat is toch iets minder, denk ik. Iets anders. Nou, moet het wel. Het weegt tegen elkaar op. Want je gaat van iets wat eigenlijk verbeterd moet worden in ons geval. We hebben een aantal gebieden, daar komt de kwaliteitsimpuls. Omdat de recreatieve voorzieningen momenteel niet geheel op orde zijn. Mm-hmm. En dat ga je dus met een groep mensen ga je dat verbeteren. Dus je moet wel in gesprek met verschillende platformen. Je moet op zoek gaan naar wat wil het publiek. En vervolgens ga je dat eigenlijk klaaien tot uiteindelijk de realiteit. En dat is wel een heel mooi proces. En de hele dag buiten? Of heb je ook een kantoorafdeling? Dat valt helaas vies tegen. Wij hebben een kantoor in Vlaardingen. En momenteel met corona is die natuurlijk gesloten. Dus ik werk vanuit huis. Ja. Maar het is veel kantoorwerk, heel veel papierwerk, veel mail. Ja. En dat is ook een manier van communiceren met je publiek. Er komen gewoon veel vragen binnen. Er is veel behoefte aan kennis. En in dat geval zit je dus veel achter de computer. Maar als je de natuur zelf ingaat, vind je dat toch het leukste om te doen, denk ik. Ja, daar geniet ik toch wel heel erg van. Zelfs in de regen ben ik toch wel heel blij als ik weer buiten loop en dan gewoon even de frisse lucht op snuif. Ja. Nou ja, als dat maar in balans is met elkaar, dan komt het wel goed, denk ik. Ja, zeg ik een beetje twijfelachtig, omdat het helaas vaak uit balans is. Vooral nu in coronatijd wordt er ontzettend veel vergaderd. Er wordt meer dan ooit, heb ik het gevoel, gecommuniceerd tussen verschillende partijen. Wat je als heel erg positief kan zien, want er ontstaan veel meer samenwerkingen. Maar anderzijds heb je dus ook niet meer de ruimte om even naar buiten te gaan. En ik ben zelf verhuisd voor mijn beroep naar het midden van de stad. Dat was eerst beste plekje waar ik terecht kon. Dus ik heb ook niet heel veel groen om mij heen. Dus vaak plan ik momenten één keer in de week dat ik gewoon allemaal afspraken buiten heb. Zodat ik gewoon ook in gesprek kan gaan met mensen en kan genieten van mijn gebieden. Ja, ja, we zeggen wel eens bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar jij zorgt ervoor dat het bloed wel kruipt. Ik plan het gewoon in. Hop. Je plant het gewoon in. Ja, precies. Dat is mooi om te horen. Ja, Lisa Wassenaar, boswachter van dit gebied vanaf zeg maar even Zoetermeer tot en met de Broekpolder. Vlaardingen, de Broekpolder. Een hele hoop werk, maar je vindt het nog steeds leuk om te doen. Zeker, ik geniet ervan. Als mensen wat meer willen weten over dat gebied, staatsbosbeheer.nl? Ja, we hebben een Facebookpagina, Facebook. Staatsbosbeheer Hof van Delfland. Hof van Delfland, En ja. Voor de modernere mensen onder ons, kan je altijd mij op Instagram volgen als je dat hebt. Ja. En dat is via Lisa_boswachter. Dat is duidelijk hoe dat dan zit. Dankjewel, Lisa Wassenaar, voor het enthousiaste verhaal wat je houdt. En heel veel succes met wat je allemaal doet. Liefste, mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zeg dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om het wie.

Een van de mooiste nummers van Lucy Silvas. Hier in de late avond. What You're Made Of. En daarvoor Robert Long met een van zijn mooiste liedjes. Liefste, mijn liefste. Over een paar minuten gaan we praten met, met Jean-Maurice Duperc. Hij verzint spelletjes en dat doet hij niet onverdienstelijk. Je hoort het zo meteen. Naar de Carpenters met Rainy Day and Mondays. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. All about hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. In de studio heb ik als gast Jean-Maurice Duperc. Jean-Maurice, welkom. Ja, dankjewel. Je bent creatieveling en prijswinnende bedenker van meerdere spellen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja? Heeft de redactie dat goed opgeschreven? Dat heeft de redactie goed opgeschreven. Ja, ja. En wat is de creatieve kant van je? Nou, dat is, ik heb het geluk, vroeger was dat soms onhandig. Maar ik heb al mijn hele leven lang, maak ik van daadwerkelijk alles een spelletje. Dus of het nou ging om de afwasmachine uitruimen of de hond uitlaten of een toets maken. Ik veranderde alles in een spel. En zo maakte ik het leven een stuk leuker voor mezelf. Ja, ja. Ja, dan wordt het ook leuker. Maar ja, dan moet je wel zo creatief zijn om dat te kunnen doen, denk ik. Ja, klopt. Maar voor mij, ik heb dus nooit iets anders gedaan. Dus voor mij voelt dat heel erg natuurlijk. Dus je hele levensloop die is daar begonnen en die is gewoon doorgegaan op diezelfde manier. Ja, absoluut. Ik zou ook niet weten wat ik anders zou moeten doen. maar ik kan me nog herinneren. Mijn ouders werden er soms gek van als ik de afwasmachine aan het uitruimen was en daarin weer in een of andere wereldkampioenschap verwikkeld zat, dat de afwasmachine binnen 4 keer leeg moest zijn. Of dat ik met een toets, dan was ik een toets aan het maken en dan begon het. Mijn eerste antwoord begon met de A en dan met de B en dan met de C. Oh, okay. En dat was dan de uitdaging die ik mezelf dan opgaf. Dat daar werden meesters en juffen helemaal gek van. Ja. Maar het heeft wel gewerkt. Dat heeft uiteindelijk via inderdaad een lange school, een lange studie heeft het gewerkt. Inderdaad. Ja, dat kan dat je wat langer bezig bent, omdat je zo creatief bent dat je er allemaal andere dingen bij bedenkt ook. Ja, dat klopt. Nee, creativiteit is lang, zeg maar, in het ouderwetse schoolsysteem was dat een nadeel. En ik ben er heel erg blij dat ik nu het heb kunnen omdraaien en dat het nu mijn grootste voordeel is. Ja, want bedenken van meerdere spellen en dan ook prijswinnend. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk om prijzen ermee te winnen. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik het mooier vind. Ik werd op een gegeven moment toen werd er aangebeld. En toen stond ons buurjongetje op de stoep met een ander jongetje. En toen zei hij, jij hebt toch het poepspel bedacht? En toen zei ik, ja. En toen zei hij tegen het andere jongetje, zie je wel? En toen liepen ze weg. En als dat soort dingen gebeuren, dat kinderen echt maar plezier hebben aan jouw spelletjes. Ja. Dat is wel leuker dan prijzen winnen, eerlijk zeggen. Je noemt poepspel. Ja. Dat is wel een bijzondere, denk ik. Want die jongens waren natuurlijk helemaal leuk dat ze dat woord konden gebruiken. Nou, precies. Nou, zo is het spel ook ontstaan met mijn zoontjes in de auto. En die waren om de zoveel woorden aan het vervangen door poep. En die hadden er zo een lol in. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat kan ik ook nog herinneren dat ik dat als kind zo grappig vond. En toen zijn we in de auto ter plekke het poepspel gaan bedenken. Dan toch nog even naar die prijs. Ja. Welke prijs is dat? Hoe zit dat in elkaar? Ja, er zijn meerdere prijzen die we hebben gewonnen. De belangrijkste in Nederland is de speelgoed van het jaar. En dan gaan ze dus inderdaad kijken naar al het nieuwe speelgoed dat er is uitgekomen. En dan is er een jury die spellen en speelgoed nomineert. En dan uiteindelijk mag het publiek stemmen en beslissen wat het mooiste nieuwe speelgoed is. Ah, dat is ook wel een feest hoor als je dat wint. En die hebben we gelukkig best wel vaak gewonnen. Maar we hebben ook een aantal internationale prijzen gewonnen. En het is heel erg leuk om dan eens bericht te krijgen van onze Finse partner. Dat we in Finland speelgoed van het jaar zijn geworden. Okay. Of spel van het jaar zijn geworden in Amerika. Ja, dat zijn mooie. Dat zijn natuurlijk heel erg leuk. Het stimuleert ontzettend natuurlijk. Dat stimuleert inderdaad heel erg. Ja. Want als mensen denken dat zal allemaal wel digitaal zijn. Het zijn gewoon allemaal bord en spellen die je in de hand kan houden. Ja, het zijn inderdaad allemaal spelletjes die op tafel komen of die je in huis speelt. Maar we voegen soms ook wel digitale componenten toe. We hebben bijvoorbeeld nu net een nieuw spel van ons. Dat heet Animals. Mm-hmm. En daarin maken we gebruik van de beelden van BBC Earth. Ja. En het is een hele trend om weer te gaan spelen thuis. Hè? Ja. Hoe kun je het bedrijf vinden? Website? We zijn inderdaad www.identitygames.nl. Daar kan je al onze spellen vinden en onze nieuwe innovaties. En ze zijn gewoon te bestellen en te kopen in de winkel, hè? Ja, uiteraard. De spellenwinkel is het beste natuurlijk, uit je eigen buurt. Dat is het allerleukste ook natuurlijk. Dat is zo. Dankjewel voor het gesprek, Jan-Maurits Duparc, over de bedenker van meerdere spellen. En hoeveel staan er dit jaar nog op het programma om te bedenken? Of kan je dat niet zeggen van tevoren? Ja, eindeloos. We zijn op dit moment weer, ik denk, met een spel of 20 bezig. Waarvan uiteindelijk, ik denk, de helft gaat redden. Ja. Dank voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond. Mother, don't worry, I'm fine. Maywood. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Mother, how are you today? Goed, de show zit er weer op voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Uiteraard, zoals gebruikelijk. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. En hij heeft natuurlijk weer heel veel lekkere muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot sluit van deze show. Ja, een hele antieke van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. A Storybook Children. Ik wens je een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En een goede wacht als je blijft werken of gaat werken. En als je even de tijd hebt, check dan onze website. www.delateavond.nl of al onze socials. Facebook, Twitter of LinkedIn. We zijn overal te vinden. Mooie nacht. Got your world and I've got mine, and it's a shame. Two grown-up worlds that will never be the same. You've got his ring, you've got his heart, you've got his baby. And it's too late to turn away.